Tak, euro. A w euro w Black Friday nie płacisz. Odrocz płatności na 4 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład smartfon Motorola Moto G4 Play 5 cali za 399, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. RRSO wynosi 0%. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerist dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerist ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze Black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież! Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za odkurzacz Zelmer zapłacisz 199 zł, oszczędzając 110 zł. A za szczoteczkę elektryczną Oral-B zapłacisz 99 zł, oszczędzając 60 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Przed posłami cała seria głosowań zdecydują m.in. co dalej z prezydenckimi projektami ustaw dotyczącymi Sądu Najwyższego i KRS, a także o losach zmian w kodeksie wyborczym. W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt Partnerstwa Wschodniego. Jest na nim premier Beata Szydło. Niemiecka SPD deklaruje jednak udział w rozmowach o koalicji. Sejm wznowił obrady. Zaplanowano głosowania m.in. wniosków o odrzucenie już w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucenia projektów chcą PO, Nowoczesna oraz koło Unii Europejskich Demokratów. Za dalszymi pracami nad nimi w Sejmie opowiedziały się kluby PiSu, Kukiz 15 oraz koło Wolni i Solidarni. Projekty krytykowało PSL. Zaraz na początku obrad poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz wnioskował o przerwę. Tłumaczył, że poprawki do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS nie były omawiane na komisji, tylko podczas rozmów u prezydenta. Jak podkreślał, przerwa służyłaby temu, by opozycja udała się do Andrzeja Dudy i porozmawiała o swoich poprawkach. Wyraził też nadzieję, że podczas rozmowy prezydent wysłuchałby jej opinii o zmianach w ordynacji wyborczej. Ale wniosek o przerwę upadł. Posłowie mają dziś też głosować nad projektem wprowadzającym ograniczenie handlu w niedzielę i nad przygotowanym przez PiS projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który daje gminom możliwość ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Na razie Sejm przyjął ustawę zwiększającą stopniowo wydatki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Premier Beata Szydło już w Brukseli, gdzie rozpoczął się szczyt Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele 28 krajów Unii Europejskiej oraz 6 krajów partnerstwa. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Unijny projekt, którego autorami są Polska i Szwecja, od 2009 roku gromadzi były republiki radzieckie, by przybliżać je do Unii Europejskiej. Chodzi o Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Dzisiejsze spotkanie w Brukseli ma zakończyć się przyjęciem wspólnej deklaracji. Dokument nie będzie jednak przełomowy, a niektóre kraje partnerstwa, w tym Ukraina i Gruzja, domagały się przed spotkaniem bardziej ambitnych zapisów, w których znalazłyby się słowa o przyszłych europejskich aspiracjach 6 krajów. Przedstawiciele Unii odpowiadali jednak, że wolą skupić się na rzeczach realnych, czyli na konkretnych projektach współpracy. Polska również chciała, aby w zapisach końcowych znalazła się możliwość przystąpienia krajów partnerstwa do Unii, tyle że w dalekiej przyszłości. Szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski w czasie niedawnej podróży na Kaukaz argumentował, że Unia musi dawać krajom ze wschodu sygnał, że drzwi do wspólnoty pozostają otwarte. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że po szczycie też w Brukseli krótka narada szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Premier Beata Szydło również w niej weźmie udział. Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę po raz 25. Wielka Uliczna Zbiórka rusza w niedzielę. Zbieramy wyłącznie dary rzeczowe, przypomina inicjatorka akcji Ewa Dados z Radia Lublin. My wszyscy, wolontariusze i społeczny komitet, który tworzy akcję, nie dotykamy pieniędzy. Zbierane są słodycze, zabawki, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości, zeszyty, książki, ciepła odzież, czapki, rękawiczki i szaliki. Zebrane dary trafią do najbardziej potrzebujących. Do tej pory pomoc otrzymało ponad 12 tysięcy rodzin. Podopieczni z 112 ośrodków szkolno-wychowawczych, czyli domów dziecka, świetlic, skorzystali z paczek wsparcia i wszelkiej pomocy. Inicjatorka akcji zwraca uwagę na jeszcze jedno.

pierwsze zaproszenie na koncert Jaromira Nohawicy 9 kwietnia. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko się udało. 20 po 10 w naszym studiu gość Igor Herbut. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Igor z pięknym prezentem, płytą tu, ale w wersji analogowej. Tak jest. Jestem bardzo szczęśliwy. To ma jakieś znaczenie dla Was, że ta płyta się ukazała teraz jako wersja analogowa? Bardzo wielkie. Ja jestem fanem winyli i to są dwa LP 180-gramowe, pięknie brzmiące z tego tytułu, że ten master jest odpuszczony. To, że płyta została nagrana na setkę i na taśmy, to wszystko słychać. Odzywa się ten szum, odzywają się te pomieszczenia. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z brzmienia. No właśnie, ale ta płyta, ponieważ są dwa krążki, to kosztuje dwa razy drożej. Nie wiem tak naprawdę, ale wiem, że myślę, że to jest warte tego wszystkiego, chociaż ogólnie płyty po prostu są drogie w naszym kraju, niestety. Ale mam nadzieję, że ktoś się z Państwa skusi mimo wszystko. Kiedy spotkaliśmy się tutaj pierwszy raz, jak jeszcze była płyta kompaktowa, rozmawialiśmy o tym, że wybieracie się na koncerty. Powiedz, jak jest. Intymnie. Wyjątkowo. Zagraliśmy już 5 koncertów. To są koncerty siedzące. I jest niewyobrażalny klimat. Niewyobrażalna emocja i to jest wyjątkowe dla nas, jako muzyków na scenie i słuchacza, wydaje mi się, również. Zapraszamy. Zostało 6 koncertów. Myślę, że ta trasa się już nie powtórzy, a na pewno nie szybko. I jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że mogę to robić. A powiedz, widzisz różnicę w koncertach wcześniejszych, a teraz tych, jakie się odbywają? Tak, oczywiście. To są koncerty, które... dzięki którym mogę sobie pozwolić na pauzę. Wcześniej trochę tego nie miałem, a pauza jest dla mnie bardzo ważna. I w tekście, i w muzyce, w brzmieniu. I mogę grać pauzą. I ta pauza jest rozumiana przez słuchacza. To jest bardzo cenne. A po co lecisz do Londynu? Do Londynu, tak. Tak, za 2 godziny. Okay. Trochę przytulić powietrza tamtego. I myślę, że będzie też czuć dzisiejszy dzień tam. Czyli te 26 lat. No tak. Po śmierci Merkurego i... No ty nie możesz tego pamiętać, bo ty się dopiero co urodziłeś. Mam dokładnie 26 lat. Tak. Tak jest, ale byłem w Londynie, kiedy odszedł Bowie i dziś pewnie też będzie czuć się tę nostalgię i jestem bardzo tego ciekaw. Wasza piosenka jest na liście. Polecam przy okazji głosowanie polskieradio.pl/trójka. Trzymam kciuki, żeby dzisiaj było dobrze. Serdecznie dziękujemy. No i myślę, że ktoś ci da znać w Londynie, jak poszło dzisiaj. Nie mogę się doczekać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Igor Herbut, zespół Lemon. Piosenka nosi tytuł Sowa i jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Dzięki. Dziękujemy. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieczy, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Jest dziadów woch w gusła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie, a zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad pomoc.

George Michael, tym razem gościnnie u Davida Cassidy'ego. The Last Kiss, tym razem, po 3 dni temu David Cassidy zmarł. Obaj panowie już po tamtej stronie. Za 25 minut, godzina 11, Daria Zawiało w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dario, kiedy dowiedziałem się, że sięgnęłaś po piosenkę jeszcze w Zielone Gramy, pomyślałem, będzie porażka. Dziękuję. Bo to jest bardzo trudny utwór. Tak, to prawda. I pomyślałem sobie, ciekawe jak oni to zrobią. Zanim jeszcze przysłuchałem, potem posłuchałem i jestem pod ogromnym wrażeniem. Daliście radę. To jest... Ale nie było łatwo, prawda? Nie, faktycznie nie było łatwo. Kiedy ja sama się dowiedziałam, że musimy właśnie przygotować ten utwór, no to pierwsze, co sobie pomyślałam, że ciężko będzie w ogóle zabrać się za mistrza Młynarskiego. Natomiast później faktycznie uświadomiłam sobie, że trzeba będzie się z tym zmierzyć i że wielu wspaniałych przede mną już próbowało. I czy Magda Umer, czy różni inni wykonawcy. Także no faktycznie ciężki orzech do zgryzienia był, zarówno dla mnie, jak i dla Michała Kusza, właśnie producenta. Ale cieszę się bardzo w takim razie, że się podoba. Jest świetnie. A powiedz, dlaczego ten utwór? Bo to do filmu, prawda? Tak, do filmu, dokładnie. Film pod tytułem Plan B, który ukaże się w kinach 2 lutego w reżyserii Kingi Dębskiej. Jest to faktycznie utwór, który został wybrany specjalnie do tego filmu. Utwór, który promuje w ogóle ten film. Ja nie wiem, że powstał wideoklip. Tak, powstał wideoklip, który będzie miał swoją premierę już w przyszłym tygodniu. Natomiast na razie mamy singla, którego już można posłuchać. No myślę, że to jest piękny, zarówno piękny utwór, jak i bardzo ładny film. Film, który jest o uczuciach, o miłości, o tym, że zawsze ten plan B faktycznie gdzieś tam jest i że nie należy się przejmować kłodami leżącymi na drodze. Także myślę, że bardzo... że warto iść po prostu do kina i zobaczyć ten film. Od dzisiaj, od 22 ta piosenka będzie w zestawie do głosowania, a za chwileczkę posłuchamy jej pierwszy raz. Premierowo. Premierowo. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki. Ja również. Daria Zawiałow zaśpiewa jeszcze w Zielone Gramy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze spokoją bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze zielone gramy Daria Zawiało w premiera radiowa, a jak się Państwu spodobało, to w zestawie do głosowania od dziś. Na razie układamy listę na dzisiaj. Piotr Baron po godzinie 19. Polecam polskieradio.pl / trójka. Za 17:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, a ja już pozdrawiam z Łodzi. Tutaj od wczoraj 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. No i jesteśmy dzisiaj w gościnnym kinie Charlie. To ważne miejsce na mapie filmowej Łodzi. A ze mną gość Anna Serdiukow. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny festiwalu. No i zacznijmy od tego, co się wydarzyło wczoraj, bo za wami już uroczyste otwarcie festiwalu. Za nami gala otwarcia festiwalu. Tłumnie było to celebrowane, tak, z czego się bardzo cieszymy. Otwieraliśmy festiwal filmem Wieża Jasny Dzień i mam wrażenie, że lepszego tytułu na inaugurację festiwalu nie mogliśmy sobie wymarzyć, bo to jest film bardzo osadzony tutaj w łódzkiej rzeczywistości. Powstał w szkole filmowej. Jeden też z najlepszych polskich debiutów ostatniego sezonu. Otóż to wyróżniony na festiwalu w Gdyni, bardzo słusznie, według mojej oceny. Według mojej jak najbardziej. Też Jagoda Szelc, autorka filmu, będzie, mam nadzieję, jutro moim gościem, więc może tyle o wieży, ale powiedzmy też o gościach specjalnych, którzy już dojechali. Goście specjalni, nadjeżdża już Kazimierz Kuc, który o godzinie 14 dzisiaj będzie prowadził masterclass w szkole filmowej. Co jest ważne przy tym spotkaniu, bo on będzie oczywiście odnosił się do tego, co się dzieje w polskim kinie, do rzeczywistości. Jak wiemy, on jest takim bacznym obserwatorem tego, co się dzieje w kraju, ale mamy taką niespodziankę, bo Kazimierz Kuc przygotowuje książkę. Do końca jeszcze nie chcę zdradzić, czy to będzie biografia, czy to będzie komentarz do rzeczywistości, ale wiemy, że tych biograficznych akcentów będzie sporo. On będzie pisał o swoim roczniku i o kolegach ze szkoły filmowej. No to ma o kim pisać. Ma o kim pisać, tak. to będzie miał oczywiście sporo linków do rzeczywistości, ale myślę, że to osadzenie w tym pejzażu szkoły filmowej jest bardzo ważne dla tej książki. Stąd zaprosiliśmy Kazimierza Kuca tutaj na nasz festiwal i właśnie do szkoły filmowej, gdzie premierowo odczyta fragmenty swojej książki. Ja już się nie mogę tego doczekać, no bo to oko Kazimierza Kuca, ono wielokrotnie, no po prostu on udowadniał, jak bystrym i jest ostrym, jest komentatorem i obserwatorem, ale nie mogę się doczekać tych anegdotycznych, bo zapowiedział, że to będzie właśnie takie bardzo anegdotyczne wspomnień związanych ze szkołą. Myślę, że to będzie barwne, dowcipne i pełne, nie wiem, być może pikantnych jakichś szczegółów. Tak. No czekam na to. Kazimierz Kuc jest również laureatem specjalnej honorowej nagrody w tym roku. Odbierze nagrodę Złoty Glan, która jest przyznawana tutaj w Łodzi od wielu lat. To jest nagroda, którą chcemy wyróżnić osobowości nie tylko ze świata filmu, ale wiadomo, że no, nasze tropy to przede wszystkim kino i szukamy spośród tej społeczności filmowej. To jest dla osobowości, która się wyróżnia, która jest niepokorna, która idzie pod prąd i która pozostaje wierna sobie. Mam wrażenie, że Kazimierz Kuc bardzo odpowiada temu opisowi. Wpisuje się tak w te wszystkie cechy. Zwykle w piątki o tej porze zapowiadam premiery filmowe, no i oczywiście, że festiwale są świetnym uzupełnieniem tego bieżącego repertuaru kinowego. Synergia składa się właściwie niemal wyłącznie z premier albo z filmów, które dopiero za chwilę pojawią się w kinach, prawda? Postawiliśmy sobie za cel Krzysztofem Spurem, dyrektorem programowym Synergii, żeby z jednej strony żeby pokazać trochę filmów premierowo w Łodzi, które miały pokazy na innych festiwalach w Polsce, ale nigdy nie były pokazywane w Łodzi, i trochę filmów w ogóle premierowo w Polsce. Bo są dwa konkursy. Są dwa konkursy, tak. I mam wrażenie, że tak, że ten konkurs debiutów, polskich debiutów i filmów drugich, to jest konkurs, który ukazuje to, co ci młodzi polscy twórcy mają do zaoferowania widzom. I on się składa z filmów, które już trochę były w kinach, które były pokazywane w Gdyni, które za moment wejdą do kin, więc to jest naprawdę krajobraz kina polskiego, młodych twórców. I tutaj jest, mam wrażenie, że pokazujemy różnorodność tego polskiego młodego kina. No bogactwo, nie bójmy się tego słowa, tak. Rzeczywiście i treściowe, i formalne. Z drugiej strony mamy konkurs debiutów europejskich, debiutów i filmów drugich, bo ta formuła również się przenosi na kino europejskie, debiuty i filmy drugie. I tutaj jest tak, że wiele filmów ma swoje pierwsze odsłony tutaj na Synergii. One nie były nigdy wcześniej pokazywane w Polsce. Nigdzie wcześniej i nigdy wcześniej. I liczymy też na to, że być może dystrybutorzy zainteresują się poprzez te nasze wybory tymi filmami i te obrazy trafią do kin. Nie dość, że są polskie, łódzkie premiery, to jeszcze są polskie premiery, więc trochę poszperaliśmy na międzynarodowych festiwalach, poszukaliśmy tego, co ciekawego jest nagradzane w Karlowych Warach, w Cannes, w Wenecji, no, w różnych miejscach. W najważniejszych festiwalach. No tak, właśnie, i tutaj publiczność może zagłosować. Bardzo bym chciała. Tutaj jest jury, które będzie wybierać najlepszy film. No i jestem ciekawa tego wyboru. Czekamy w takim razie na wybór widzów. Zobaczymy, które filmy będą najliczniej oglądane, bo jeszcze przed nami naprawdę tydzień festiwalowych emocji. Forum Kina Europejskiego do 2 grudnia. Powiedzmy tylko jeszcze słówko o dzisiejszym koncercie, bo to dziś o 19 wieczorem coś specjalnego. Dzisiaj o 19 zapraszamy na 3 dźwięki komedy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętego Mateusza w Łodzi. To jest koncert, który ukaże bogactwo muzyki komedy. Po raz kolejny, ale to będzie audiowizualne, w zasadzie taki spektakl z projekcjami, z wypowiedziami, no przede wszystkim też z muzyką, ale chcemy, żeby on był skonstruowany z wielu elementów, chcieliśmy. Dlatego założyliśmy sobie, że tam jest muzyka, projekcje filmowe, wypowiedzi i naprawdę no, bogactwo środków do przedstawienia świata komedy. Tak też będzie dziś wieczorem. Dziękuję bardzo. Anna Serdiukow, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzięki za spotkanie i zapraszamy na 22. Forum Kina Europejskiego Synergia, oczywiście w Łodzi. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Z panią Anną rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 10 do 11. Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Toto, piosenka nosi tytuł Alone. W przyszłym roku zespół Toto świętować będzie 40-lecie swego istnienia. Z tej okazji w lutym pojawia się płyta, na której będą 3 nowe nagrania i wszystkie największe przeboje, miejmy nadzieję. Alone, ta piosenka ma mój głosik w liście, ale jak to się dzisiaj poukłada? Poprosimy o głosy jeszcze przez godzinę i 5 minut. polskieradio.pl/trójka. Powiedziałem, że Toto 40 lat, Led Zeppelin w przyszłym roku będzie świętowało 50-lecie. Teraz szaleństwo, jeśli chodzi o piosenkę Immigrant Song. Dorzucamy ją więc do zestawu do głosowania. Nie na to wszechczasów, ale na listę. To będzie od dzisiaj, od godziny 22. To przy okazji polecam. No i oczywiście namawiam Państwa do zabawy w głosowanie na top wszechczasów. Jest w czym wybierać, no i tam większe możliwości, bo aż 100 głosów od każdego słuchacza. Wszystko z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Piotr Baron po godzinie 19. Ciekawy jestem, jak to się poukłada i mam cichą nadzieję, że